Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 101. suremiz Kari'a suresini inşallah tefsir edeceğiz. Kari'a suresi de Mekke döneminde nazil olmuş bir suredir. Dikkat ederseniz bu son surelerimiz hep Mekki surelerdir. Mekki surelerde de yine dikkat ederseniz hep kıyametten, ahiretten, hesaptan bahsediliyor. Yani hep bir ahiret inancı, ahiretteki hesap vurgusu var bu surelerde. Çünkü Mekke'de bu önemli bir şey. Mekkeliler Allah Teala'ya inanıyorlar. Onun yanında putlara da tapıyorlar. Ama ahirete inanmıyorlar. Yani bugünkü deistlerle aynı durumdalar. Hatta deistlerden biraz daha iyi durumdalar. Bayağı rızkı verenin, yaratıcı olanın, yerleri göklerin sahibinin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Ama ahirete inanmıyorlar. Ama ahiret inancı önemli olduğu için o günkü müşrikler için de, bugünkü müşrikler için de, inanmayanlar için de ahiret inancı Kur'an-ı Kerim'in önemli bir konusudur. Çok vurgu ile üzerinde durduğu bir konudur. Mekke döneminde de çok üzerinde, Mekki surelerde çok durulmuş bir konudur. Hani hatırlarsınız, Hazreti Ali Keremallahu ve şeye nispet edilen şöyle bir olay vardır. O ahirete inanmayan birisiyle tartışmış da, tabi karşıdaki adam ahiret diye bir şey yok, hesap diye bir şey yok. Dolayısıyla biz bu dünyada bildiğimiz gibi yaşarız havasında. Tabi Müslüman da ahiret olduğu için ahirete göre yaşamak mecburiyetinde. Tabi sonuçta karşı tarafta bir şeye inanmadığı halde Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin şöyle çok mantıklı bir sonuç cümlesi vardır. Bu şöyle demiştir rivayete göre. Farz et ki ahiret yok. Yani farz-ı muhal, ahiret diye bir şey yok. Biz bir zarar görür müyüz? Namaz kıldığımız için, zekat verdiğimiz için, oruç tuttuğumuz için biz bir zarar görmeyiz. Yani biz kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç yanımıza tabiri caizse kar kalır. Ama ya ahiret varsa siz ne yapacaksınız? Yani inanmayan bir insan için ahiretin varlığı bu manada son derece tehlikeli bir şeydir. Onun için de ahirete inandırmak önemlidir. Bu sebeple de Cenab-ı Allah Mekke dönemi ayetlerinde hep ahiret vurgusu yapmıştır. Günümüzdeki insanlarla, inanmayan insanlarla tartışılırken de yapılacak olan vurgu ahiret vurgusudur. Yani Allah inancıyla birlikte daha çok ahirete inanç vurgusu yapılmalı. İşte bu sureler o manada bize bir de yol göstermekte, bu noktanın önemini de işaret etmektedir. 11 surelik bir kısa ayettir. Kari'a suresi diye adıyla da meşhurdur. Kari'a, kıyametin isimlerinden birisidir. Kıyamet, Kur'an-ı Kerim'de es-sa'a, sa'at kelimesiyle, el-hakka kelimesiyle, el-gari'a kelimesiyle anlatılır. Kıyametin isimlerinden birisidir. Ama bu kelimenin kendisine göre bir de manası vardır. Kari'a, gelip hızla çarpan, sesli olarak çarpan, büyük ses çıkaran manasındadır. Kıyamet de gelip çarpacak olan büyük bir olay olduğu için kıyamete bu isimle de Kari'a ismi verilmiştir. Çünkü Kari'a kapıyı çalmak manasına da gelir. Tak tak tak tak vuruyorsunuz, ses çıkarıyor. Büyük bir belanın gelip size çarpması manasına da gelir. Bir şeyin bir şeye çarpıp ses çıkartması manasına da o kelime içinde, onun içinde kullanılır. Bu sebeple, bu manadan dolayı kıyametin isimlerinden birisi olmuştur. Niçin? Çünkü kıyamet gelip çarpacak büyük bir beladır. Çarptığı zaman büyük bir ses, büyük bir sayha, yani surun üflenmesiyle çıkan bir ses, ayrıca dağların birbirine çarpmasıyla çıkan bir ses, bu çarpmalardan insanın kalbinde meydana gelen bir çarpıntı, orada da bir gari'a var, yani kalple çarpıyor, korkuyla, dehşetle çarpıyor. Dolayısıyla çok yönlü olarak çarpma manasını ihtiva ettiği için kıyametin isimlerinden birisi El-Gari'ah kelimesidir. İşte bu sure kıyametten sonra kıyametin sonrasından bahsediyor. Bir kıyametin kopuşundan, bir de kıyamet koptuktan sonra olacak bazı temel olaylardan bahsediyor. Yani hem öncesinden hem sonrasından bahsediyor. El-Gari'atü. Önce bir bu surenin kısaca bir mealini verelim, sonra tefsirine geçelim. Kari'a. Kari'a nedir? Sana kari'anın ne olduğunu ne bildirdi? Yani sen kendi halinde kari'anın ne olduğunu anlayamazsın. Kıyametin nasıl bir olay olduğunu düşünemezsin. Bunu sana bildirecek bir şey olması lazım. Ne bildirdi? Kitaplar bildirdi, peygamberler bildirdi. Yoksa biz kendi düşüncemizle gari'ayı bulamazdık. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ. O gün kıyamet koptuğunda bu gelip çarpan bela, büyük bela gelip çarptığında insanlar her tarafa saçılmış, yayılmış kelebek sürüleri gibi olurlar. Kelebekler hani böyle sürü halinde gelir, düşer, ölür. Her tarafı kelebek sarar ya, öyle olurlar. Ve tekunul cibalu kel ehnil menfuş. Dağlar da atılmış rengarenk yünlere dönerler. Hani yünü hallaç pamuğu ile hallaç ile attığın zaman böyle havada değişik renklerde kimi siyah, kimi beyaz, kimi kahverengi yünler havada uçuşur ya, o kıyamet koptuğunda da dağlar, o koca koca dağlar, yerinden oynamayan, kayalarla dolu olan dağlar parça parça olur. Böyle atılmış rengarenk yünler gibi havada uçuşur. Böyle bir olay. Böylece kıyamet kopar. Sonra hesap, sonra mizan. Mizanda tartı. Emma men sekulet mevazinuhu, kimin tartıları ağır gelirse fehve fi işetin radiye. Ne mutlu ona. O çok mutlu, razı olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ve emma men haffet mevazinuhu, kimin de tartıları hafif gelirse fe ummuhu haviye. Onun anası cehennemdir. Haviye cehennemin isimlerinden birisi manasında, diğer manalar da var, onlardan da bahsedeceğiz. Onun anası cehennemdir. Ana ne yapar? Yavrusunu kucaklar. O da cehennem anası olduğu için cehennem onu kucaklayacak ama bir ana gibi değil yani. Burada bir istihza da var yani. Cehennemden başka seni kucaklayacak bir ana bulamayacaksın. Ve ma edrake ma hiye. O cehennemin, o haviyenin ne olduğunu bilir misin? Onu sana bildirebilecek bir şey var mı? Onu hayal edebilir misin? Narun hamiye. O alabildiğine kızgın bir ateştir. Dolayısıyla sure başı itibariyle kıyametin kopuşunu, sonu itibariyle de insanların iki grup halinde, terazisi ağır gelenler, hafif gelenler, dolayısıyla cennete girenler, gidenler, cehenneme girenler olarak ikiye ayrılacağını özetlemiş oluyor. Bunu böyle meal olarak vermemizin sebebi şu, bunlar namazda çok okuduğumuz surelerdir. Bu sureler kısa olmasına rağmen biraz daha uzun anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü zihnimizde kalırsa namazlarda bu sureleri okurken bu manaları En azından tefekkür edersek, düşünürsek namazlarımız daha bir güzel, daha bir bereketli olur. Ha yani manasını bilenler her zaman bunu tefekkür ederek mi namaz kılıyor diye sorarsanız, bana sorarsanız biz de sizin gibi çoğu zaman otomatik pilota bağlayıp namazı kılıyoruz yani. Yani ama doğrusu o ki bu sureleri tefekkür ederek, ayetlerin manasını düşünerek kılınması gerçek manada namazı namaz haline getirir. Zaten namazlarımız bu kadar kıldığımız halde bizi bazı yanlışlardan, fuhşiyattan ve münkerattan alakoymuyorsa işte tam namaz olmadığı içindir. Mutlaka koyuyordur da az koyuyor. Yani öylesine namaz kılanın bile namazı mutlaka onu bir takım şerlerden alıkoyuyordur. Ama daha kaliteli bir namaz çok daha şeyden alıkoyacaktır. Onun için bazen şöyle bir şey söylenir ya, işte filan adam namazdı, niyazdı ama şöyle sahtekarlık ediyor, böyle üşkâhçılık ediyor, insanları şöyle kandırıyor. Namazı olmasa daha çok kandırır. Namaz gene de onun sahtekarlığını azaltıyordur. Ama güzel bir namaz kılınsa iyice de azaltabilir yani. Cenab-ı Allah güzel namazlar kılmayı nasip etsin. El-Kâri'atü dedik ki cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Bir başka kıyametin isimlerinden bir tanesidir. Bir başka ismi El-Hakka, Mel-Hakka ve Mâ Edrâke Mel-Hakka, Hakka suresinin başında geçen El-Hakka kelimesi de kıyametin isimlerinden bir isimdir. Hakka gerçek olan, gerçekleşen, mutlaka gerçekleşecek olan anlamındadır. Kıyametin olması şeksiz ve şüphesiz kesin bir gerçek olduğu için kıyametin isimlerinden bir tanesi de Hakka'dır. Es-Sa'a bir ismi de Sa'a'dır. Saat yani zaman dilimi anlamındadır. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman, mukadder bir zaman vardır. O zamanın adı Es-Sa'a, o saattir. Onun için kıyametin bir adı da Es-Sa'a'dır. Dedik ya Kari'a kıyametin isimlerinden birisidir. Gelip çarpacak büyük bir olay olması hasebiyle bu isim ona verilmiştir. Gelip çarpacak olan kıyametin kopuşunun bizzat kendisidir. Veya İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle meydana gelen o büyük sestir. Ses sayha, bir ses ile kıyamet kopacak ya, o ses de gelip çarpacak olan bir şeydir. Çünkü dikkat ederseniz ses de çarpıyor. Yani sırf yankı yapmıyor. Yani artık sesi günümüzde silah olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani sesle bir takım şeyleri durduruyorlar, susturuyorlar, kırıyorlar, ses vererek kırıyorlar yani. Dolayısıyla İsrafil aleyhisselamın surunun o sesi hayal edemeyeceğimiz kadar, desibeli ne kadar, yani bu desibelle ölçemeyeceğimiz bir sesi düşünün. O ses gelip bu kainata çarptığında İsrafil aleyhisselam veya büyük melekler dışında herkes ölecek. Daha önce de söylemiştik. Normalde iki sura üflenişten bahsedilir. Birincisi bu ölüm üflenişidir. İkincisi diriliş üflenişidir. Ama bazı rivayetlerde üçüncü bir üflenişten bahseder. O üçüncü üfleniş İsrafil aleyhisselamın kendisinden sonrakileri öldürmek için olan bir üflemedir. Yani Cenab-ı Allah hani diyor ya sura üflendiğinde Allah'ın dilediklerinden başka herkes ölür diyor. Demek ki Allah'ın dilediği ve ölmeyen birinci surda bir takım varlıklar var. İşte büyük melekler onlardandır. İkinci üfleyişte onlar da ölür. Sonra Cenab-ı Allah İsrafil aleyhisselamın da canını alır. Sonra ona can verir. Zamanı geldiği zaman. Üçüncü üfleyişle her şey yeniden dirilir. Dolayısıyla Gari'a bu manada İsrafil aleyhisselamın surunun sayhası, o sesin meydana getirdiği çarpma, o çarpmanın meydana getirdiği ses manasına da alınmıştır. Bu ilk çığlık aynı zamanda insanların ödünü patlatacak. Dolayısıyla herkes ölecek. Yani o kadar büyük bir ses ki hayatta kalan kimse olmayacak. Korku ve dehşet ile kalpler çarpacak, yerinden çıkacak gibi olacak. Sonra insanların ödü patlayıp herkes ölecek. Mel gari'atu. Sonra ikinci ayet-i kerimede Cenab-ı Allah soruyor. Gari'a nedir? Ve ma edrake mel gari'a. Gari'ayı sana bildirebilecek olan nedir? Yani sen insan olarak hayal ederek, tefekkür ederek bu kıyameti hayal edemezsin, düşünemezsin. Sana bunu bildirebilecek olan bir bilgi sahibi yok. Bunu ancak sem'iyat yoluyla, yani duyarak öğrenebilirsin. Hani bizim bilgilerimizin iki kaynağı vardır. Birisi tecrübedir, rü'yettir, bakarak öğrenirsiniz. Mukayese ederek öğrenirsiniz, bilginizi artırırsınız. İkinci ana kaynak sem'iyattır, duyarak öğrenirsiniz. Duyarak öğrendiğiniz en önemli bilgileri de peygamberlerden duyarak öğrenirsiniz. Yani bizim İslami literatürde sem'iyat dediğimizde vahiy öncelikle kastedilir. Dolayısıyla insanlar bilgilerinin çoğunu peygamberler vasıtasıyla almışlardır. Hani şunu zaman zaman söylemişizdir ya, insanların peygamberlerden aldığı bilgileri insanların elinden alsanız geriye bir şey kalmaz. Yani insanların kendi tefekkür ve tecrübeleriyle elde ettikleri bilgiler bir kere insanı insan yapmaya yetmez. Ahlaka yetmez, hukuka yetmez. Yani geride yani hayvanlardan daha aşağı bir varlık kalır. Onun için insanlar medeniyetleri sonradan değiştirseler bile, maddi bir medeniyet haline dönüştürseler bile peygamberlerden aldıkları bilgilerle kurmuşlardır. Yani medeniyetin temelinde Cenab-ı Allah'ın peygamberler vasıtasıyla verdiği bilgiler vardır. Onun için kıyameti de düşünemez insan eğer peygamberlerden bir bilgi gelmese. Eğer peygamberlerden bir bilgi gelmese insan kendisinin ne olduğunu da anlamaz. Hayatın ne manaya geldiğini de anlamaz. Nereye doğru gittiğini de anlamaz. Sonunda ne olacağını da bilemez. Bütün bu bilgiler sonuçta bizde bir imana dönüşüyor ama bu bir bilgidir. Peygamberlerden aldığımız bilgilerdir. Hayatımızı şekillendiren bilgilerdir. Onun için وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ. Sana kari'anın o kıyametin ne olduğunu anlatacak olan kimdir, nedir? Yani kimse yoktur. Ancak Allah peygamberler vasıtasıyla bildirdiği için sen bu gari'ayı biliyorsun. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ. İşte bir bilgi. Cenab-ı Allah diyor ki o gün, o kıyamet günü koptuğunda insanlar saçılmış, dağılmış, yerlerde sere serpe yatan kelebekler gibi olacaklardır. Hani kelebekler sürü halinde geliyor, sürü halinde de ölüyorlar. Zaten kelebeğin ömrü çok kısa diyorlar ya, yani birkaç günlük bir ömür var, rengarenk. Cenab-ı Allah onu birkaç gün için bizim gözlerimize ibret olsun diye yaratıyor. Sonra hepsi sürü halinde ölüyorlar. Her taraf kelebeklerle dolu. İşte kıyamet koptuğunda da böyle olacak. Burada bir teşbih yapıyor Cenab-ı Allah. Kıyamet koptuğunda kelebekler nasıl böyle her tarafa serpiliyor, ölüyor, yayılıyorsa kıyamet koptuğunda da yeryüzünde hayatta olan insanlar o kelebekler gibi darmadağınıp ölüp saçılıp yerlerde kalacaklar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın buna benzer bir teşbihi var. Şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde, Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi. Meseli ve meselukum kemeseli raculin evkada naran fecealel cenadibe vel feraşe yegâne fîhâ ve heve yezubbuhum anha ve ene âhizun bihacrukum anin nâr ve entüm tefelletûne min yedî. Buyuruyor ki Resulullah ashabına, yanındaki Müslümanlara, Benimle sizin misaliniz, haliniz şu adamın haline benzer. Bir adam ki bir ateş yaktı gecenin karanlığında. Ateş yakınca böcekler, kelebekler ateşe üşüştüler. Hani ışığa gelirler ya, üşüştüler. Üşüşürler, gelirler, yanarlar. Yanarlar, kenarlara da yani tam yanmasa da kaçar ama yerlere serilir, kalırlar. Aynen onun gibi, o adam gibiyim ben diyor. Siz de ateşe düşmeye çalışan kelebekler gibisiniz diyor. Bu adam kelebekleri kovalar ateşe düşmesin diye. O böcekleri kovalar, yanmasın, ateşe düşmesinler diye. Ben de sizin eteklerinizden tutuyorum kaçmayın diye, ateşe gitmeyin diye. Yani ben sizin yanmamanız için, cehenneme gitmemeniz için uğraşıyorum. Ama siz neredeyse oraya gitmek için uğraşıyorsunuz. İnsanın fıtratı böyledir. Bu benzetmede de ifade edildiği gibi kelebekler böyle ateş gördüler mi ateşe doğru koşarlar. İşte koşunca da yanarlar ve yerlere serilirler. Kıyamette o günkü mevcut insanlığın hali bu olacak. Bugün insanların 8 milyardan fazla olduğunu düşünürsek, yani kıyametin de diyelim şöyle bir 50-100 sene sonra kopacağını düşünürsek, çok fazla bir zaman kalmış gibi görünmüyor. Bu 8 milyon diyelim ki oldu 15 milyon. Yani bu, çünkü gittikçe Müslümanların da sayısı azalacak ya, kıyamet Müslüman olmayanların üstüne kopacak. Yani 15 milyar insanın bütün dünyanın her tarafında kelebekler gibi kıyametle ölmüş cesetler halinde parça parça dağıldığını düşünün. İşte ayet onu anlatıyor. Yevme yekunun nas kel feraşil mebsus. O gün insanlar her tarafa yayılmış, dağılmış, serpilmiş küçük kelebekler gibi olacaklar. Kelebek sürüleri gibi, ölmüş kelebek sürüleri gibi olacaklar. Ve tekunul cibalu kel ahnil menfuş. Yani insanlar böyle, insanları bu hale getiren ne? Dağlar, taşlar da parçalanacak. Onlar parçalanınca insanlar bu hale gelecek. O gün dağlar da atılmış yünler gibi olacak. Rengarenk yün gibi olacak. Dağlar, hani bugün de günümüzde bazı dağlara bakarsınız, toprağı sarıdır. Bazılarına bakarsınız, kırmızıdır. Bazıları siyaha yakındır. Kimisinin madeninin rengi vardır. Kimisinin başka bir şeyin rengi vardır. Rengarenk bu dağların birbiriyle çarpıştığını düşünün. Birbirine çarptırıldığını ve toz haline getirildiğini ve havaya atıldığını düşünün. İşte bu renkleri havada sanki rengarenk bir yün hallaç ile atılmış gibi havada uçuşuyor gibi düşünün. İşte dağlarda o gün böyle olacak. Böylece kıyamet kopacak. Bazen dağların böyle rengarenk yün oluşu şundan dolayı da olabilir deniyor. Yani yerin merkezindeki mağma tabakasının bu patlamayla birlikte, dağlarla birlikte havaya uçtuğunu düşünün. O mağma kıpkırmızı şekliyle rengarenk pamuk gibi o toz haline gelmiş dağlarla birlikte ateş bu manzarayı veriyor size. Yani kel ehmil menfuş, hallaçla atılmış rengarenk yün parçaları gibi. Meariz suresi 9'da ehmil diyor. Evet. Ehmil diyor. Kel ehmil. Aynı. Ehmil yün demek. Yünün şeyler yani. Evet. Yün. Yani ellerle didilmiş, parçalanmış, hallaçla atılmış yün. Hani o belki çocuklar, küçük gençlerimiz görmemiştir de eskiden şöyle bir hallaç vardı. Şimdi artık hepsini makine yapıyor. Şöyle şöyle atarlardı onu. Böyle havaya, yani ince ince havaya uçar. İyice didilmiş olurdu yani. Kıyamet koptu dediğimiz gibi. Kıyametten sonra yeni bir sura üflendi. Kalanlar da öldü. Sonra üflendi İsrafil aleyhisselam. Herkes dirildi. Mezarlardan kalktılar. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Mezarlardan kalktılar. Amel defterlerini aldılar. Cennetle cehennem arasına teraziler, kantarlar kuruldular. Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimede, bir başka surede وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ Biz adalet terazilerini kurarız diyor. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde, kıyamet koptuktan sonra فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Hiçbir kişiye zerrece zulmedilmez. Adalet terazisi kurulmuşsa adaletle hükmedilecek demektir. Zaten Cenab-ı Allah'ın teraziye ihtiyacı yok ama adaletin bizzat insanlar ve mahlukat tarafından görülmesi için bu terazileri kurar. Ve imkâne miskâle habbetin min hardalın küçücük zerre miktarı, hardal miktarı bir şey bile olsa eteynâ biha biz onu dünyada yapılmış o ufacık şeyi getiririz o teraziye. O terazide tartıya konur. Ve kefâ binâ hâsibîn hesap görücü olarak biz yeteriz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın adaletinin tecellisinin bir simgesidir bu teraziler. Teraziler konur, herkesin amelleri bu terazilerde tartılır. Kiminin amelleri hafif, kiminin amelleri ağır gelir. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kiminin terazileri ağır gelirse, terazi ağır gelmek tabiri mecazi bir tabirdir. Esas ağır gelen terazide tartılan şeylerdir. Mevazin kelimesi Arapça'da hem terazi manasına geliyor hem de terazide tartılan şeyler manasına geliyor. Eğer siz bunu terazi manasına alırsanız mecazi olarak terazi ağır geldi yani tartılan ağır geldi dersiniz. Ama eğer bunu mevzunun çoğulu olarak tartılan şey manasına alırsanız zaten o hakiki manada tartılan şeyler hafif geldi, ağır geldi. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu terazinin bir dili, iki kefesi var. Aynı bizim eski teraziler gibi. Şimdi o teraziler de kalmadı ya. Yani iki kefesi, bir de ortada dili var. Dili dümdüz durursa terazi adil ortayı gösteriyor demektir. Bir tarafa insanın hasenatı konulur, bir tarafa seyyiatı konulur. Bunlar tartıldığında eğer hasenat kefesi ağır geliyorsa terazisi ağır geldi. Değerli şeyleri, ibadetleri, kulluğu ağır geldi denir. Eğer seyyiat kefesi ağır geliyorsa hasenat hafif geldiği için ve esas olan hasenat olduğu için terazisi hafif geldi denilir. Yani burada terazinin ağır veya hafif gelmesi mecazi olarak terazide tartılan şeylerin ağır veya hafif gelmesidir. Hani biraz önce okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah zerre miktarı hardal kadar olan bir şey bile olsa biz onu getiririz diyor ya, bu hayır namına hardal kadar şey olsa da gelir, şer namına hardal kadar şey olsa da gelir. Hani ayet-i kerimede Zilzal suresinde de geçmişti ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre miktarı hayır isterse bunu görür. Nerede görür? İşte bu terazisinde görür. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse görür, terazisinde ve sonuçlarında bunu görür. Burada ulema alimlerimiz şöyle bir tartışmaya girmişler. Bu terazide tartılan şey nedir? Şimdi mesela namazın kendisini nasıl tartacaksınız? Orucu nasıl tartacaksınız? Yani o görünürde bunların tartılan bir şeyi yoktur. Demişler ki, bazıları demişler ki burada amel defterleri tartılır. Hasenatınızın yazılı olduğu kağıtlarla, sayfalarla seyyiatınızın yazılı oldukları tartılır. Onlar kimisi ağır, kimisi. Bazen de demişler ki, yani bazen rivayetlere de dayanıyor bu demeler. İnsanların dünyada yaptığı ibadetler, güzel ibadetlerse, hayır ve hasenatsa, onlar güzel bir takım şekillere büründürülür, o şekiller tartılır. Seyyiat, günah, isyan türünden şeylerse, onlar da çok çirkin şekillere büründürülür, onlar da terazinin seyyiat kefesine çirkin olarak konur. Yani bunlar tartılır demişler. Bazı alimler de demişler ki bunların karşılığı olan bazı sevaplar, günahlar. Yani diyelim ki namaz kıldın, diyelim ki bir gramlık bir şey, işte oruç tuttun, iki gramlık bir şey, her şeyin manevi olarak bir gramı olduğunu düşünün. Onlar sizin namınıza birikmiş. Tartılacak burada. Ha sonuçta tartacak olan Cenab-ı Allah'tır. Allah Teala mutlaka bunların bir tartılacak şeklini bulur. Yani bazıları bu manada farklı şeyler söylemişlerdir. Eğer tartılarda ki o değerli ibadetler çoksa, ağır gelirse fe fi işetin radiye. O çok razı olacağı bir hayat içinde olacak. Yani cennet hayatında olacaktır. Yani cennete girecektir. Yani cennete giren insanın oradaki hayattan memnun olmaması mümkün değildir. Cenab-ı Allah'ın o kullarına verip kullarım razı oldunuz mu deyinceye kadar, yani razı olduk deyinceye kadar Allah onlara lütfedecek ve sonsuza kadar lütuflarına da devam edecek. Dolayısıyla cennet son derece hoşnut olunacak olan, tamamen rahattan ibaret olan bir hayattır. Bu dünyada işte bu terazileri ağır bastırarak kazanılabilen bir yerdir. Ve emmâ men haffet mevazînuhu, ama terazileri hafif gelenlere gelince, terazide tartılan ibadetleri hafif gelen, seyyiatı hasenatından çok olanlara gelince fe ümmühü haviye, onun anası haviyedir. Yani onu kucaklayacak olan, onu saracak olan ateş cehennemidir. Cehennem çukurudur. Haviye kelimesi cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Haviye aynı zamanda Arapçada uçurum manasına gelir. Cehennem alabildiğine derin bir uçurum gibi olduğu için haviye denilmiş. Bazı yorumlarda cehennemin en alt tabakası haviyedir de denilmiş. Hani Resulullah Aleyhisselam bir gün ashabıyla birlikte otururken bir büyük ses işitmişler ya, bu ses nedir demişler. Yani insanlar da hayret etmiş. Derinden gelen bir ses, büyük bir ses. Demiş ki 70 sene önce bir kafir cehenneme atıldı, yeni cehennemin dibine indi. Yani öyle bir derin bir çukur. Yani hani şu Silifke'de bir cennet cehennem çukurları var. Yani o cehennem çukuru tabii hiç bu cehennemle mukayese edilebilecek bir şey değil ama yine de insanın böyle baktığı zaman başını döndürecek bir çukur. Bu çukuru sonsuzluğa doğru uzatın. Onun nasıl bir azap, nasıl bir uçurum olduğunu düşünün. İşte seyyiatı ağır gelen, hasenatı hafif gelenlerin anası bu uçurum olan, çukur olan cehennemdir. Ateşlerle dolu olan cehennemdir. Sadece çukur değil yani. Ve ma edrake ma haye. O haviyenin, o cehennemin ne olduğunu sen bilebilir misin? Sana bildirebilen, senin bunu bilmeni sağlayacak bir şey var mı? Hayır. Bunu ancak peygamberler söyler, kitaplar, semavi kitaplar yazar, oradan öğrenirsin. Yoksa insan hayaliyle ne kıyamet hayal edilebilecek bir şeydir, ne cehennem hayal edilebilecek bir şeydir, ne de cennet akla hayale gelen o güzelliklerle doludur. Akla hayale gelmeyen güzelliklerle doludur yani. Narun hamiye, o cehennem var ya, o bir ateştir. Hamiye kızgın bir ateştir. Nar zaten ateş demek. Bunun yanına bir de hamiye getirmiş Cenab-ı Allah. Yani öyle bir ateş ki sizin dünya ateşleriyle mukayese edilmez demek. Sen ateş deyince dünyadaki ateşi görüyorsunuz ya, onun belli bir dereceye kadar derecesi var. Ama cehennem ateşinin öyle hamiye, öyle kızgın ki o dünyadaki ateşle mukayese edilmeyecek olan, edilemeyecek olan bir ateştir o da. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Muhtemelen geliyordur ama sormuyorsunuz. Yani Müslümanların da hasenat ve seyyiatını yan yana koyduğumuzda, yani her zaman hasenatımız iyi fazla gelmeyebilir. Gelmez de yani. Yani şimdi ama buradaki seyyiatı, hasenatı, terazisi ağır gelenler deyince müminleri kastetti. Çünkü onun sonunu cennet olarak gösterdi. Seyyiatı ağır, yani terazisi hafif gelenler olarak da kafirleri gösterdi aslında. Yani üçüncü bir gruptan bahsetmedi dikkat ederseniz. Değil mi? İki grup var. Dolayısıyla da onun sonucunu da cehennem olarak gösterdi. Ama biz sonuçta biliyoruz ki mümin eninde sonunda cennete girecektir. Evet. Çünkü yani müminin terazisinde öyle ibadetler, öyle imanlar, öyle inanışlar var ki bunlar zaten tek başına ağırlık olarak yeter. Ha, yine de müminin terazisinde yani öbür kefenin az bastığı, hasenat kefesinin yani az ağır geldiği, çok ağır geldiği kişiler var. Herkes aynı değil yani. Ama sonuç itibariyle bu ayet-i kerimeler bir bakıma bize en sonunu gösteriyor. Sonuçta kefesinde en azından bir iman, sağlam iman bulunanın kefesi o imanla ağır gelir. Yani sonuçta cehennemde Allah affetmezse Allah affetsin yanar ama yine cennete gider. Onun için ayet-i kerimede o ara gruptan bahsedilmiyor. Burada bahsedilmiyor. Başka bahsedildiği yerler var, hadis-i şerifler var. Onu da dikkate almak gerekir. Şimdi bu anlattıklarımız çerçevesinde surenin bir mealini bir kere daha, biraz daha uzun olarak verelim. El-Gari'ah, o kıyamet, gelip çarpan o kıyamet. Mel-Gari'ah, ama nasıl bir kıyamet, nasıl bir çarpma. وَمَا اَدْرَاكَ مَالْغَارِعَةِ Sen bunu bilemezsin. Kimse sana bunu öğretemez. Hayal edemezsin nasıl büyük bir olay olduğunu. O gün insanlar o çarpmanın etkisiyle kelebek sürüleri gibi darmadağın olurlar. Saçılırlar, yerlere serilirler. Dağlar birbirine çarpılır, un ufak olurlar. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kızıl, kimi sarı, o dağlar göğe atılmış yün parçalarına dönerler. Sonra adalet terazileri ortaya konur. O terazilerde kiminin ağırlığı, kiminin terazisi ağır gelirse, o razı olacağı, çok memnun olacağı, hoşnut olacağı bir hayatın içine girer. Kimin de terazisi hafif gelir, seyyiatı ağır gelirse o da sonunda cehennemin çukuruna anası gibi atılır. Cehennemin çukuru onu dört koluyla sarar sanki bir ana gibi. Ama bir ananın merhameti değil, cehennemin ateşi var. Çünkü narun hamiye, o alabildiğine kızgın bir ateştir. Rabbim bizi bundan muhafaza etsin. Terazisi ağır gelenlerden eylesin. Teraziyi ağırlaştırmak için çalışma gayreti, fırsatı, o fırsatları kullanma düşüncesi ve niyeti versin Cenab-ı Allah. El-Fatiha. Ve aleykümselam. Allah razı olsun. Thank you. geldin Erdal abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hocam hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Her şey mutlu kadar. Her şey mutlu kadar. Aynen öyle hocam. Olan daha iyi.